tutuşmayız, bölünelim. Onlar azalırken biz yürüyelim. Mitozmayoz çoğalalım. Bir şehrin içinde uzak kalalım. Başka kutuplara dönüşelim. Birbirimize farklı olup birleşelim. Onların ihtiyacı var, ihtiyacı var dokunmaya. Neden diye soruşalım. Biz doymayalım, doymayalım, doymayalım. Oh, ah, ah, doymayalım. Mitoz, mayoz, bölünelim. Onlar üzülürken biz gülüşelim. Mitoz, mayoz çoğalalım. Bir kozanın içine kıvrılalım. Onların ihtiyacı var, ihtiyacı var. Buz gibi başka tenlere. Biz doymayalım. Dokunmaya buz gibi tenlere. Biz doymayalım, doymayalım.